Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Porten er netop slået op til endnu en uge i finans. En uge, der byder på blandt andet non-farm payrolls, kongen af nøgletal fra USA, et rentemøde i ECB, en folkekongres i Kina og et par regnskaber, som vi selvfølgelig skal omkring her i Millionærklubben de kommende dage. I dag der åbner vi ballet med at se på Ascelia Pharma, svensk selskab med danske Magnus Corfitzen i direktørstolen. De har netop sendt et prospekt på gaden og er således klar til en børsnotering, og vi taler altså med Magnus lige om et øjeblik. Vi skal også omkring et selskab i den helt anden ende af størrelsesordenen. AP Møller Mærsk kan vi på sammen med Lars Svendsen, som vi ringer til i slutningen af udsendelsen. Og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der tager imod markedet. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Hvad er det for et marked, du så tager imod? Jamen, det er et flot og blot marked. Rygter om, at måske er der lige en aftale mellem Kina og USA lige på trapperne. Det har vi hørt før, synes jeg. Ja, det var så mod Nordkorea, var det ikke det? Der er også lige meget. Jamen, det er sådan lidt frem og tilbage. Nu er de tæt på, nu er de ikke tæt på. I dag der er de altså tæt på at nå en aftale i USA og Kina. Spil for galleriet, Bodil, tror jeg. Det er lækkert. Ja, spil for Folkekongressen i Kina. Yes. Så ja, det vi er lidt oppe. Spørgsmålet er, om det bliver sådan noget buy on rumors, sell on facts. Altså, nu får vi facts her på bordet, og så skal man måske alligevel hive en lille smule i håndbremsen. Men lad os nu se, hvad det hele ender op med. Vi så jo også sidst med Nordkorea og den gode herre Trump, at USA, det er, at de var lige ved at afslutte noget, og så inden vi fik set os om, så løb de ud i bilerne, og en tog toget, og en anden og var lidt måske mere klimabevidst, og en anden tog sin store jetflyver og rejste hjem igen. Og sagde, alt kan ske, Lars Persson. I dag er vi på en positiv note, når det handler om det forhold der mellem USA og Kina, og de kinesiske aktier er altså pænt steget her i morgentimerne. Ja. Shanghai op over de 3.000, som så vidt jeg forstår var et vigtigt punkt, ja, at nå. Så det ser jo godt ud. Der lige pusen lidt her til sidst, ser ud som om den lukker 29.94. Okay. Men anyway, det er stadigvæk i den pæne ende, ikke? Og Hang Seng er op til 28.830 og har klaret sig egentlig rigtig godt i år. Så ja, bedre historie. 12% op for Hang Seng, altså den her den gamle Hong Kong-børs, hvis det er jo stadigvæk Hong Kong, men nu er det jo indlandskina egentlig, eller Kina stadigvæk, så, og man kan se, at amerikanske futures ligger op med 0,3, og de sluttede jo egentlig også positivt ud i fredags, startede op pænt, så tog den sådan en puster hen over formiddagen, og så sluttede de lidt højere til en lille smule lavere, end hvad de var startet, men i alle sammen i plus Nasdaq op med 0,8 og S&P op med 0,7. Så en god fredag, og der var det blandede landhandler, der fik aktien til at stige. Tesla fik et gok i nøden. De skal jo til at sælge Tesla-modellerne via nettet, men læser man anbefalingen på den seneste Tesla i forskellige motorblade rundt omkring, så vil jeg sige, at det er lovrusende ord til bilen, så det bliver lidt spændende og måske skulle sætte sig ind i sådan en dag og tøffe lidt rundt og mærke suset. Ja, det kan godt være, Lars Persson. Jeg er mere interesseret, om det er spændende at købe aktien op. Nej. Ej, men det, altså, man må jo sige, at nu var der jo annoncering ude mellem Daimler og BMW om, at de skulle lave noget samarbejde sammen og så videre. Nej, jeg tænker, at jeg synes ikke, Tesla har bevist nok for mig i hvert fald. Der har været meget hype om det, og så har der været så er det alligevel aldrig rigtig blevet til noget. Vi kan også se, at der er stor volatilitet, også fordi de har sådan en karismatisk leder. Det må man sige. Vi kan se i 14, 15 og 16, der hoppede den rundt omkring 200 og 250, og nu er den så hoppet op til mellem 250 og 350, så altså udsvingene er større, men altså, det er jo stadigvæk, vi mangler at få noget overskud ned på bundlinjen. Og det er vel også, at man skulle prøve at sælge det her vedvarende systemer, altså de her vedvarende grønne systemer, der også kan stå hjemme i husene, sådan som man har et eller andet batteri, eller hvordan det nu skal være, at man kan tanke solen, og så når den slukker om aftenen eller nogle dage, så har man stadigvæk strøm og elektricitet i huset. Det er vel egentlig der, jeg tænker, at den helt store er. Og så hjælper de jo NASA, eller det gør Elon Musk med at skulle begynde at sende raketter op igen for USA. Det har man jo haft pause med efter de her rumfærger stoppet lidt med, for der var forskellige problemer. Så nej, jeg er ikke rigtig fan af Tesla på den kort bane, og måske heller ikke på en lange. Fordi men det er faktisk meget sjovt, at du bruger det ord fan, Lars Persson, for det er jo lidt sådan et selskab, som det virker som om, at folk de netop bliver fan af, og ikke mindst Elon Musk, som jo er altså den her meget karismatiske leder, som jo altså også ynder at være ret kontroversiel i forhold til sit forhold til SEC, de amerikanske børsmyndigheder, hvor han jo altså ikke er bleg for bare at skrive et eller andet på Twitter, ja. Selvom de har lavet aftaler om, at det må han jo selvfølgelig ikke. Det giver sig selv, det står i loven. Han må ikke komme ud med børsfølsomme oplysninger, heller ikke på Twitter, men det tager han så åbenbart heller ikke så tungt, ligesom han heller ikke tager så tungt, når han holder telekonferencer og sådan at sige til analytikerne, det der spørgsmål, det gider ikke at svare på, vi går videre til noget andet. Og det har han så jo så lånt meget godt for præsidenten, der også har sådan en holdning til hvornår han gider svare på ting og ikke. Og det er jo nok måske okay, fair nok, at det er ikke alt, man kan svare på. Men også så hvis nogen sidder og smågnækker lidt over en grøn virksomhed, så skulle man jo gå på Washington Post eller bare Demetra og se de mange flyveture, han har taget verden rundt. Der er ikke meget grønt. Det er lidt som Al Gore der også snakkede om grøn energi og grønne omstillinger og skulle være den her grønne mand. Og så ser man en mand, der havde fløjet, jeg ved ikke, mange tusind kilometer i sit private jet hele verden rundt. Altså ligger og flyver mellem Los Angeles og San Diego, eller hvor det er, han ligger og flyver hele tiden over i USA. Altså, hvor man bare tænker, nå, men altså, moral er godt, dobbeltmoral er endnu bedre, yes, Lars Persson. Sådan er det. Lad os vende tilbage til børserne her omkring os, herr Persson. Det ser blot ud. Hvordan har vi det egentlig nede i Tyskland? Det tyske DAX-indeks, som jo på en eller anden måde er toneangivende også for os her i den her del af verden. Jamen, det kører godt fremad. Det kommer op på 11.600, så det er jo rigtig godt. Og jeg synes det jo egentlig, at jeg renter, når jeg hører ekko i min øresnegl, at Tom Hårgaard gik og ønskede sig, at det var det 11.700, så vi nærmer os jo med hastige skridt, og så må vi jo ringe til ham på onsdag og høre, hvad tænker han så, hvis vi kan komme igennem til London, hvis der ikke er lukket helt ned for Brexit-knappen derovre. Arh, de er jo også i gang med nogle forhandlinger, så det bliver også spændende. Men der har jo været en pæn stigning rundt omkring i forskellige virksomheder, specielt nogle af Kiwi-virksomhederne har der haft det lidt bedre her på det seneste, som har været med til at trække op i indekset. Så det er blandt andet, så er der den her Wirecard, som jo har levet et sjovt liv, men altså BASF. Lige sjovt nok, ikke? Jo, BASFA. BASF. Ja, er blandt andet en af dem, som jeg holder øje med lidt, og som viser sådan lidt positiv tendens. Bankerne dernede ligger stadigvæk sådan lidt underdrejet, men også, der er sket lidt mere på bilfronten. Så jeg synes, at det også fordi, at selvom vi har haft den gode Donald Trump, der har sagt, at han vil jo hæve, hvad hedder det nu, afgifterne på europæiske biler, så er det ikke sådan lige blevet til noget på den korte bane i hvert fald. Så det er nok også det, der har lagt en hånd under det tyske marked, fordi det er jo et stort sted. Ikke? Til gengæld så, med kineserne og mange europæiske biler, de har jo sat en lidt prop i der, men det er i hvert fald gået bedre dernede. Så positivt, at vi har en opadgående trend i Europas børshjerte. Okay, og i det hjemlige børsmarked her i Danmark, Lars Persson, så har vi fået en nyhed ud her til morgen, ja, om at DFDS, de skifter ud i direktørposten. De får deres CFO, Tom Carlsen, til at blive CEO, og så hopper smedet går altså, at den båd, han er færdig som redder hos DFDS. Ja. Vi ved ikke hvorfor, og det er måske også lige meget. Hvordan reagerer aktien egentlig her til morgen? Ja, den er lidt nede med 1,2%. Færgeselskabet, som vi fik sagt, det er jo egentlig mere transportselskab. Vi fik ikke sagt det. Nej, vores nyheder sagde, at det var et færgeselskab. Jeg ville jo nok rette til, at det var et transportselskab. Okay, man har været på kommandobroen i 12 år, og i både modvind og medvind, så jeg tænker, der måske også, at det af en eller anden grund er meget rart at træde ned. Det giver måske nogle mere rolige nattesøvne, men nu må vi se. Vi har jo haft finansdirektøren inde, og han var jo en gæv mand, der havde styr på butikken. Tom Carlsen, ja. Så jeg tænker ikke, at det er der er noget fare i det. Det, der måske kan være, det er også, at direktøren havde overvejet, at man skulle nogle andre planer, end hvad bestyrelsen nu gik og havde drømme om, og det kunne måske også være derfor, man skilles på god fod og siger, men vi vil til højre, du vil til venstre, og vi siger tak for det, eller han har gjort en arbejdsopgave, og nu skal vi i gang med nogle andre arbejdsopgaver. Men er det overhovedet relevant for investorerne at tænke på den slags, Lars Persson, om hvorfor han stiger af? Nej, altså når nu er det en mand, der er fra kommandobroen, så tænker jeg nej. Altså, men det kan jo selvfølgelig, altså så nej, ikke i den første omgang, tænker jeg. Også at det har været et tæt parløb i den der direktion, så hvor de har været der nogenlunde lige længe begge to, så tænker jeg, at det er roligt, og det er ikke sådan, det kommer pludseligt, og der er ikke nogen, der bliver, ligesom vi så med Royal Unibrew, en, der får sparket efter et halvt år eller noget. Det er sådan en forretning, der er gennemarbejdet og gennemanalyseret, og de har nok deres ting, de sætter ned over, når de laver opkøb og alt muligt. Nu er de jo i gang med det her store tyrkiske opkøb, og det må vi så se, hvordan det helt falder på plads. Ikke? Vi holder øje med det hele. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har netop skudt børsmarkedet i gang her mandag morgen, hvor vi også skal tale med Aselius Pharma. Aselia Pharma hedder det godt nok. Magnus Corfitzen er med på en telefon lige om et øjeblik. Aselia Pharma, som altså er ved at gå på børsen i Stockholm. Du kan også blande dig, hvis du vil være med her i programmet. Hvis du har spørgsmål herind til studiet, så er du meget velkommen til at sende en sms. Nummeret er 42 600 247. Vi livestreamer som altid på Facebook. Der kan du selvfølgelig også blande dig i debatten. Hjælpe dine medlyttere, som I altid plejer at være gode til der på Facebook. Men altså spørgsmål herind til studiet, det er på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. De udvikler lægemidler til brug for sjældne cancertilfælde, og med et prospekt på gaden, ja, så forventer de altså at være klar til at gå på Nasdaqs hovedbørs i Stockholm om små 2 uger. Lige nu der har jeg fornøjelsen af at have Aselia Pharmas administrerende direktør med på en telefon. Magnus Corfitzen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Magnus, tak fordi vi måtte forstyrre dig sådan en mandag morgen, hvor jeg formoder, at du har ret travlt med at rende rundt og tale med potentielle investorer om jeres prospekt og jeres altså forestående børsnotering. Men altså, vi har inviteret dig her til sådan en omgang speed dating, så vi lige kan lære Aselia Pharma lidt at kende. Og jeg skal så til sydlandet også øve mig lidt på at sige jeres navn. Det beklager jeg, det er ellers lige ud af landevejen. Jeg skal måske også lige stave det for lytterne, fordi at der er måske nogen, der gerne vil kigge ind allerede nu. Aselia Pharma. Så fik vi det på plads. Magnus, lad os starte lidt fra toppen af. Hvem er Aselia Pharma egentlig, og hvad laver I? Ja, Aselia Pharma, vi er et biotekselskab baseret i Malmø, som arbejder med at udvikle nye lægemidler inden for det, vi kalder orphan oncology. Det vil sige nye lægemidler, der adresserer cancer og sjældne cancersygdomme, det er det med orphan går ind på. Og man kan sige, at det som vi fokuserer på, det er der, hvor der er et væsentligt behandlingsgap, kan man sige. Der, hvor de nuværende lægemidler ikke er gode nok, så fokuserer vi på de globale nischer, og så hvor vores produkter har mulighed for at være de bedste i verden, så vi kan tage en førerposition der. Og det er selvfølgelig klart, at når man er et lille firma, selvom vi er ambitiøse, jamen, så fokuserer vi også på nogle områder, hvor at vi realistisk kan blive de bedste i verden med vores lægemidler. For nogle lægemiddeltyper, udviklingsprogrammer koster jo kun særlig mange penge. Ja, det er jo en dyr branche at beskæftige sig med. Hvor lang tid har I egentlig eksisteret? Man kan sige, selskabet oprindeligt blev egentlig startet i år 2000, selskabet blev startet på det oprindelige, eller vores førende produkt, Mangoral, som er sådan et diagnostisk lægemiddel til anvendelse af leverscanninger. Og så kan man sige, så kom man godt i gang med en masse klinisk udvikling, fik nogle rigtig gode resultater, rigtig stor interesse for lægerne, men den kommercielle plan var ikke sådan helt på plads. Og så hvis man så ligesom spoler en del år frem, jamen så ændrede vi hele strategien til at gå ind på det her sjældne cancerområde. Fordi det var et plan at bruge det oprindeligt i alle patienter. Men der har man allerede nogle produkter i dag, som man bruger. Mm. Det, der så er sket siden selskabet blev startet, og det var det, der gav anledning til strategiskiftet, det var, at de produkter, man bruger i dag, alle sammen baseret på tungmetal, der hedder gadolinium, som er toksisk. Så for at forhindre, at man får for voldsomme bivirkninger, når det her toksiske gadolinium sprøjtes ind i blodårene, så binder man det et kelat, så det i virkeligheden bliver inaktiveret, men man udnytter de her billedforstærkende effekter af det. Og der er noget med, at de stoffer, som man bruger i dag, altså der er masser af mennesker, som ikke kan tåle at få sprøjtet det ind, og det er altså det, som DI er ved at udvikle, de kan så hjælpe i de tilfælde? Lige præcis, lige præcis. Så man troede jo oprindeligt, at man havde bundet de her gadolinium-molekyler så godt, at der ikke var nogen problemer. Men der fandt man jo ud af, at der var nogle forfærdelige bivirkninger, som reelt kan slå patienterne ihjel, hvis de har dårlige nyrer. Fordi de her tungmetal udskilles gennem nyrerne, men hvis nyrerne ikke fungerer så godt, så bliver det her gadolinium rigtig længe i kroppen, og så sker der nogle ting. Mm. Og i Danmark, der for omkring 10 år siden, der havde vi jo den her Omniscan-skandale, hvor at, man fandt, det var det, der man opdagede de her bivirkninger. Og der var Lægemiddelstyrelsen lidt langsomt til at, som jeg forstår det, til at reagere på det, hvilket fik de store konsekvenser. Ikke? Mm. Så lige præcis, vi fokuserer på de patienter med dårlige nyrer, som ikke kan tåle de stoffer, der er på markedet i dag. Mm. Men Magnus Corfitzen, CEO hos Ascelia Pharma, det lyder som, det er sådan et meget lille nicheprodukt, I har med at gøre der. Eller hvordan ser det marked egentlig ud? Jamen det var også, da vi startede på den her strategi, så var det første opgave, det var at finde ud af, hvor mange patienter der var. Fordi der var ingen, der interesserede sig for de her patienter. Der var ingen, der ligesom havde øjne for det marked. Så har vi brugt rigtig meget tid, rigtig mange ressourcer på at finde ud af, hvor mange patienter der er. Og der er 280.000 i Europa, USA og Japan. Mm-hmm. 280.000 patienter, som har behov for at få lavet en ordentlig diagnostik, sådan, så man kan give dem den bedst mulige behandling. Det er for os et rigtig stort marked. Det er et marked på 350-500 millioner dollars årligt. Og vi er det eneste produkt på markedet. Så det synes vi er rigtig attraktivt for os. Okay. Vi skal også lige høre lidt om, hvor langt I så er nået med det her produkt, for det er jo ikke sådan, at I allerede er klar til at gå ud og sælge noget. Hvordan ser det ud for det her produkt, som hedder Mangoral? Ja, vi har gennemført 6 kliniske undersøgelser, så vi har en rigtig stærk datapakke, og ved, at det virker godt, og vi har en god sikkerhedsprofil. Vi havde i november måned sidste år, der havde vi et møde med de amerikanske myndigheder, FDA, hvor vi diskuterede en specifik fase 3-program, hvad vi skal vise for at opnå godkendelsen. Og baseret på det, vi talte med dem om, det er, at vi skal lave et fase 3-studie. Det er tilstrækkeligt. Ofte skal man lave 2, men vi er blevet enige om, at i den her population, der giver det god mening kun at lave 1 studie. Og vi er også blevet enige om, hvad vi skal måle på, det man kalder primary endpoint. Det er et primært målpunkt parameter i studiet. Uh-huh. Og der blev vi rigtig glade, at vi blev enige med FDA om det. Fordi det har vi også målt på lige præcis det her punkt i vores fase 2-undersøgelser, hvor vi havde virkelig, virkelig stærke data. Så vi skal sådan set gentage de samme målinger bare i en ny patientpopulation og i et samlet fase 3-studie. Men på de mål, der havde vi rigtig stærk data i fase 2. Så vi tog risikoen for, at det går galt er lav i forhold til mange andre lægemiddeludviklingsprogrammer. Mm-hmm. Ja. Men der er altså ikke penge på bundlinjen endnu. I har sådan set ikke solgt noget som helst. Hvad er tidshorisonterne egentlig, Magnus, for I kommer til at tjene penge? Så vi kan være på markedet i begyndelsen af 2022. Og det er 3 år fra nu. Og det er jo, på den ene side, så er det jo lang tid til, at der kommer penge i kassen. Men man kan sige, i farmaverdenen, så er det jo en relativt kort tidshorisont. Så vi går i gang med vores fase 3-forsøg her efter sommerferien med involverede patienter. Og så cirka et år efter, der har vi topline resultater. Så det er også et hurtigt forsøg. Og det hænger sammen med, at vi skal jo bare tage billederne. Vi skal jo ikke følge dem i et halvt eller halvt eller hele år, eller mere end det, som man ofte skal i fase 3-program. Mm-hmm. Hvis nu man sidder derinde og derhjemme og synes, det lyder som en meget spændende historie, er det så kun det her ene produkt, man køber ind i? Fordi det lyder da ikke så meget. Nej, det er jo stort nok, du kan sige, med et årligt marked på 350-500 millioner dollars, og det ene produkt på markedet, så kan det jo være en ekstremt god forretning, når man ser på værdien af selskabet i dag. Men vi har også et andet produkt i klinisk udvikling. Det er ikke helt så langt, men det er ved at afslutte fase 1, og det er en tabletbaseret form af et kemostof, baseret på et molekyl, der hedder irinotecan, som man i dag anvender, som der investeres direkte i blodårene. Og hvad er udsigterne for at komme på markedet med det? Der er jo altså ikke så langt endnu. Nej, der er vi ikke så langt. Der skal vi først lave et fase 2-forsøg, og så skal vi så have et fase 3-program. Så det er nogle år efter i udviklingsfase. Ikke? Og de studier vil typisk også være lidt længere varende, fordi man skal følge patienterne i lang tid for at se, om oral er med til at forbedre overlevelsen af patienterne. Mm. Så vi forventer slutningen af det her år, måske begyndelsen næste, at det vil tilsvare der, hvor vi kan starte vores fase 2-program. Mm. Magnus Corfitzen, vores tekniske analytiker Lars Persson, han står her og brænder ind med et spørgsmål, kan jeg se? Ja, det er bare for, har du andre interessante ting, sådan noget præklinisk? Nu har jeg ikke fået noget for at læse dit prospekt, men har du andre prækliniske, altså sådan helt nye ting, du sidder og mixer med inde i laboratoriet, og hvordan er det? Har du dine egne folk i et laboratorium og så videre, eller er det noget, I outsourcet, eller køber I noget, eller eller lad os bare starte derover. Har I noget andet præklinisk, så gør det ikke? Ja, det har I. Okay. Og det korte svar er nej. Vi har ikke andet. Det er de to ting, vi har. Ja, okay. Og vi er i dag et ganske lille selskab. Mm. Fem medarbejdere kommer til at blive lidt flere, men vi kommer ikke til at blive voldsomt store. Mm. Og som du også er inde på, så outsourcer vi rigtig meget af vores aktiviteter. Så vi får produceret vores mangoral på en stor fabrik i USA, lige vest for New York. Og du kan sige, at vi har regulatoriske rådgivere både i Europa og USA, og vi har kliniske rådgivere alle mulige steder. Så vi har ikke de her bundne omkostninger i at have et laboratorium og have nogle aktiviteter der. Og det gør, at vi er relativt effektive på omkostningssiden. Men hvad så next step, når du nu forhåbentlig har fået, jeg ved godt, der går jo noget tid, inden vi overhovedet, at du kan begynde at sælge noget, men der er det første produkt, og så er der det andet produkt. Men hvad så ideen fremadrettet, hvis man skulle købe ind på din case? Altså, vil I løbe rundt og finde flere, hvor der er et lille publikum til jeres lægemidler, eller drømmer om at få den helt store cash cow, eller hvor ser du dig selv henne på den her biotech-bane, når man kritter den op? Super, super godt spørgsmål, Lars. Hvad hedder det? Vi har, som du også er inde på, mangoral og onkoral, det er rigeligt fokus lige nu. Mm. Så det vi benhårdt fokuserer på, og skaber værdi på dem. Ja. Lidt længere henne på banen, når vi kan se, at vi har finansiel og operativt kapacitet, jamen så vil vi gerne indlicensere eller købe nogle projekter, der har ligesom den samme profil som både mangoral og onkoral. Nogle stoffer, hvor vi kender virkningsmekanismen, ved at de adresserer et behov, som der ikke er andre stoffer derude, der adresserer i samme grad. Mm. Og vi kan lave en effektiv, omkostningseffektiv og ikke alt for høj risiko udviklingsplan til at få produktet på markedet. Fordi man kan sige, at selvom man har et stof, der virker, så kan man godt have nogle så dyr en udviklingsvej, altså fase 3-programmer eller fase 2-programmer, der er så store, at det kan man aldrig gøre som biotech. Der skal man have de største farmaselskaber ind over. Og hvis man har det, så står man lige pludselig ved en dyb afgrund, hvor man kan sige, man kan ikke finansiere det længere. Og så er man nødt til at have en farmapartner på. Og det regner de jo også ud. Så hvis der er rigtig meget konkurrence fra farmasiden, så kan man jo godt lave en god deal. Mm. Hvis der ikke er, så har man jo ikke nogen forhandlingskraft tilbage. Mm. Og der har vi en anden situation, fordi her med mangoral, der kan vi jo sådan set finansiere, og det gør vi med børsnotering, så finansierer vi produktet hele vejen frem til markedet og godkendelse. Okay. Så der skal altså findes samarbejdspartner på et eller andet tidspunkt. Hvem er egentlig dine konkurrenter, Magnus Corfitzen, hvis du tænker sådan? Jamen, men man kan sige, hvis vi tænker på det her med scanninger i patienter, med leverscanninger i patienter med dårlig funktion, men så er der ikke noget andet derude. Og vi er heller ikke opmærksom på, at der er noget i klinisk udvikling. Vi har set sådan lidt akademiske ting rundt omkring, fra universiteter rundt omkring i verden. Men der er ikke noget i klinisk udvikling. Og det er jo ret usædvanligt, men det viser også bare, at vi pionerer inde på lige præcis det her område, mm-hmm. hvor de store producenter af gallium-stofferne har set på de her patienter med dårlig nyrefunktion, at det er jo ikke så mange, så derfor så er der ingen grund til ligesom at lave stort vej. Det er jo i hvert fald den tanke, man godt kunne få. Okay, og nu står der altså foran en børsnotering. I regner med at rejse 200 millioner. I håber på at rejse 200 millioner svenske kroner. Aktien kommer ud til 25 svenske kroner per aktie. Der er tegning frem til 5. i 3. Og I forventer, at den første handelsdag bliver 13. i 3. hvis alt går efter planen. Hvorfor overhovedet den her børsnotering, Magnus? Det er for at vi tror rigtig meget på både mangoral og onkoral, og du vil sige, specielt den værdiskabelse, vi kan skabe ved at gennemføre fase 3-programmer og have et stof, der er klar til at blive godkendt og godkendt til ansøgning. Det ser vi som en meget, meget stor værdiskabende aktivitet. Og i biotech-sammenhæng, så er det jo i virkeligheden ikke så mange penge for et fase 3-program. Okay. Så der tror vi, at både eksisterende aktionærer, men også de nye, der kommer ind i børsen, har mulighed for et ganske gevaldigt værdistigningspotentiale. Så det er derfor, vi starter på børsen. Og så er I jo altså, som jeg har tidligere nævnt, et svensk selskab. Men jeres stoffer, så vidt jeg forstår, er egentlig opfundet af nogle danskere. Hvorfor har I overhovedet brug for at ligge i Sverige? Hvorfor skal I børsnoteres i Stockholm? Ja, men det er jo et svensk selskab, og det har alle dage været et svensk selskab. Men mangoral blev opfundet af professor Henrik Thomsen, som er på Herlev sygehus. Og han solgte det til nogle store, som baserer selskabet i Sverige. Og grunden til det, efter hvad jeg har fået at vide, det var, at Nycomed Imaging, som dengang var et af de største firmaer i verden inden for det her område af diagnostiske lægemidler, de havde en site i Lund, og den første direktør i firmaet, han det var der i det område, han boede, og så derfor så flyttede man selskabet derhen, hvor han boede. Mm. Og så har det sådan set været på den svenske side. Og Oncurat, det købte vi i 2017, dansk selskab. Og vi har sådan set stadigvæk det danske datterselskab, men vil sige, alle medarbejderne er placeret. Vi sidder på kontor og arbejder i Sverige, ud fra Sverige. Okay, så et ægte Øresundsselskab, som du sagde til mig tidligere, da vi talte sammen. Ja, vi har både danske og svenske medarbejdere, ikke? Og alle har faktisk arbejdet på begge sider af broen, så det er meget sjovt. Okay. Magnus, inden vi slipper dig helt, vi skal nemlig videre til alt muligt andet. Vi har travlt i dag, så skal jeg bare lige høre, hvad er, sådan, hvis du skal sætte hånden på kogepladen, hvad er jeres største udfordringer i årene fremover? Jamen, jeg tror, vi har rigtig god mulighed for at lykkes med vores kliniske udvikling, fordi vi netop har rigtig gode data fra vores fase 2-program. Jeg tror, den store udfordring, det bliver i virkeligheden at få, hvad kan du sige, organisatorisk forflyttet os fra at være et selskab, der har fokuseret rent på udvikling. Vi har lavet meget prækommercielt, men vi er ikke et kommercielt selskab i dag. Det vil også være lidt betydeligt, men den transition, det bliver en væsentlig udfordring. Men det, jeg tror, vi står godt rustet, og vi har en meget erfaren bestyrelse, hvor vi har folk, der har været på den rejse før. Blandt andet Bo Jesper Hansen, der har været direktør i Swedish Orphan der, og bestyrelsesformand i Sobi. Vi har Hans Meyer, som tidligere er chef for forretningsenheden i Bayer med diagnostiske lægemidler, som har været den største virksomhed inden for det her område. Så vi har en masse stærk kompetence til at hjælpe os på vej. Mm. Yes, og du er jo altså så også i gang med at rejse land og rige rundt for at fortælle om det her selskab, om den kommende børsnotering. Hvordan har reaktionerne været, Magnus? Jeg synes, det har været meget positivt, og det er vi jo rigtig glade for. Det har også været meget arbejde, der går ind i sådan en proces, som vi sikkert ved. Men det har været rigtig positivt, og måske nogle gange så bliver vi mødt af lidt sådan, ligesom, at man, det giver sig selv, altså med Mangoral, ikke? Med at det er jo ikke baseret på gallium, og det har en rigtig god bivirkningsprofil. Det er da helt oplagt. Hvorfor er der ikke nogen andre, der har gjort det? At ikke ualmindeligt spørgsmål, vi har fået, ikke? Men det er jo fordi, at det der har ligget rigtig meget arbejde i at nå her til at få den kommercielt valideret, så vi ved, at der er et marked. Vi ved, at sundhedssystemerne vil betale for vores stof, når vi kommer ud. Ja. Magnus Kofilsen, det lyder alt sammen som en god historie. Vi tillader os at være kritiske og konstruktive herinde i studiet, vi holder selvfølgelig øje med aktien og med aktiekursen, når den kommer ud. Og så håber jeg, at du er villig til selvfølgelig også at tale med os, hvis der kommer andre udmeldinger eller et eller andet i den retning, som kan gøre, at casen ændrer sig. I hvert fald så kommer vi til at kigge på den her aktie, når den kommer på børsen, og det er altså 13.3., at I forventer, at det sker. Vi holder øje og vender tilbage til dig en anden god gang. Tak fordi du vil være med. Ja. Hej, hej. Mange tak fordi du er med. Hej. Så vi er altså Magnus Kofitsen, CEO hos Ascelia Pharma, Ascelia Pharma, som går på børsen i Stockholm. Lars Persson. I Stockholm, der sker der... jeg var lige ved at sige Stockholm. Det er, fordi jeg lever i en gammel tid, hvor Nordea var et selskab i Sverige. Nu er det selvfølgelig i Finland. Det havde jeg lige glemt et kort sekund. Ikke desto mindre, så sker der ting og sager i Nordea. Der er hvidvaskskandaler ude. Du har stået og flashet nogle hovedoverskrifter, mens jeg har talt med Magnus. Ja, nu var det YLE, som jo er svaret på DR eller SVT. Det er jo, kan man sige, den statslige finske TV-kanal, der har åbenbart taget et spadestik ned i Nordea og opdaget, at jamen, der er sørme også noget vasketøj, der er blevet vasket i den koncern, så aktien er nede med omkring 7% her fra morgenstunden af. Så det er jo den her historie om, at når man plumper smut, laver torskesmutser og breder det sig som ringe i vandet, og det er jo åbenbart også det her hvidvaskning, at naboen har også været det. Vi kan også se med doping, nu var der jo en, der faktisk blev fanget med slangerne direkte i armen, og en anden cykelrytter stillede sig frem og sagde, at jamen, jeg er dopet. Det bliver fedt at få Tour de France, verdens mest dopede cykeltur til Danmark. Så har jeg lige sparket en hel masse over skinnebenet, og der kommer der rigtig masse sure mails på Facebook. Yes. Men altså, Nordea nu med i det pæne selskab om hvidvaskning, så... Jamen, ja, altså, det er ikke, fordi de har været helt rene i filten inden da, Lars Persson. Nej, de havde noget Nordea. Ja, præcis. Panama-papir og andre ting, ja. Og andet godt inde under det guldtæppe, så... Og du står og griner, Lars Persson, ja. Men det er jo, fordi det på en eller anden måde altså, nærmest bliver... komisk, men så kalde det tragikomisk, ikke, hvis det skal være ret. Fordi det er komisk ærligt, det her, ikke? Altså, fordi at, det er jo simpelthen, det er jo tilsyneladende en branche, der i hvert fald tidligere har opført sig meget kritisabelt. Ja. Om det så er blevet bedre, det er jo også det, ingen af os ved, og det kan godt være, at de bliver ved med at sige, at de har ansat tusinder af compliance officers i deres fine banker, men altså, hvis det hele sejler rundt, så nytter det jo ikke noget. Nej, og så kan man jo også sige, ja, men så er det foregået i en afdeling og sådan noget, men der er jo altid nogen, der ved noget, tænker jeg, i sådan en stor koncern, fordi små filialer kan jo ikke bare lave lige pludselig kæmpe omsætninger, og det er jo det, man nogle gange går og klør sig lidt i nakken. Men altså nu ned, og det var jo, jeg ved jo, Svendsen har købt sin, vi kan jo høre Svendsen, han har jo købt sin første bankaktie, så tillykke med det, for udbytte, og spørgsmålet er jo, hvor glad man så er for det her, men altså, det viser jo lidt om, at... Altså, jeg synes ikke, at der er nogen grund som privatinvestor at løbe efter de her banker. Og jeg synes også, det er sådan, rejser endnu et spørgsmålstegn med alle de investeringsforeninger, der siger, ja, men nu kan vi godt gå ind og investere i bankerne, fordi nu er der styr. Altså, nu har vi fundet det hele frem og sådan noget. Jeg synes egentlig, at man som investeringsforening lige skulle trække i håndbremsen. Og alle de der pensionskasser, der også har alt muligt med, at man ikke vil investere i Heidelberg Cement, fordi de er i krigszoneområdet eller et eller andet. Det kunne være, at man skulle starte med at smide alle bankerne ud, fordi at... Ja, der er der i hvert fald folk begået direkte bedrageri og ting og svindel i stor stil rundt omkring. Så jeg synes ikke, man skulle som privatinvestor drøne rundt og investere i de her banker. Det holder fingrene væk. Hvor handler Nordea lige nu, Lars Persson? Jamen lige nu, der er den, handles den i Sverige til 78,5. Så det er egentlig lige som den ligger i øjeblikket. Okay. Ja. Kære Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Hvad i alverden sker der med Nordea og din investering? Du var købt ind på sådan en historie om blandt andet, at Christer Gardell, han havde snuset til Nordea og været positiv over for det her selskab. Altså, jeg ved ikke, om han konkret har købt op i aktien. Men, det var det jo ikke, og nu vil jeg bare sige, at det er jo ikke min skyld, hvis de har lavet noget. Og det kommer i ylde, dylle, dolle fjernsyn i aften. Det er klokken 21.20 finsk tid, så det må være 21 dansk tid. Og så er der debat bagefter med koskuld, skulle være der, står der på nogle skærm. Men ja, det er du måske også, Lars. Men altså, pointen var, jeg købte dem jo sidste år lige inden udbyttet, og det var faktisk inden Gardell kom ind i billedet. Og han ser vel det samme som mig, at... At du er nede og køber en aktie, jeg købte den sidste år på 69, og så har jeg fået 5 kroner i udbytte, og nu, det vil sige 64 net, ikke? Og nu koster den så 56, så ja, den er faldet, og de andre aktier jo også, men hvad hedder det? Det er der noget møg, at jeg går ind lidt for tidligt i den, men du kan sige, hvis du køber den i dag, du får 5 kroner i udbytte igen i år, og du køber til 55,7, så har du givet netto 50,60 kroner for den, og du får 5 kroner næste år. Det er 10% direkte afkast. Du taler for din syge moster nu, Svendsen. Nej, det gør jeg jo ikke, fordi det mener jeg ikke, jeg gør. Og jeg har så lidt i den, så det er jo en, det er sådan en føleposition. Det er ligesom, du ved, stik foden ind, ikke? Hvad blev der af den her Svendsen, som siger, at konsekvent af bankerne, det er en black box, og man skal holde fingrene væk fra det der? Ja, det er rigtigt. Og det er jo, det er et godt citat, jeg tror på det. Det var en klog mand den dag, der sagde noget til mig. Ja. men det er det jo, men det er jo ikke så tydeligt med, at på en eller anden måde er der også en anden, hvad kan du kalde det for, generaliseringsfeber om, at hvis der er en, der har sendt $70 fra køb af seksuelle tjenester af en kvinde på sit dankort, så er man svinet til for altid. Altså, det er jo noget... Jeg medgiver fuldt ud, at det her er et problem, og det store problem i alt det her er jo i virkeligheden lidt noget andet og dybere, nemlig at vi har nogle, hvad vil du kalde det for, et IT-samfund, hvor der er så enorme mængder af data, der farer rundt, og det er jo så rigtige transaktioner under det, at der er ingen, der aner, hvad der foregår. Mm. Altså, hvis det var, at en, der kommer ned og siger, nu har jeg handlet noget et eller andet andet, og jeg har, det var så viser hvad has, men jeg kalder det for cykler, og nu skal jeg have betalt 3 millioner kroner igennem, så kunne de jo nok finde ud af det, ikke fordi de kender det, men altså, know your client. Altså, jeg kender min bank, men de spørger mig, hvem jeg er. Mm. Det er jo helt åndssvagt. Det er jo helt absurd, det hvad der foregår i vores tid, og det, nu må jeg få lov at lige tale ud. Kan du bare. Problemet er jo lidt, at jeg har haft den samme bank i 30 år, og så får jeg et skema, hvor jeg skal identificere mig over for dem og fortælle, om jeg har et mønster, hvor jeg overfører penge til udlandet, alt muligt pis. Du skylder jo gråspurve med kanoner, fordi det er jo den her juridiske verden, vi lever i, som er ved at synke, og hvor vi taler en halv milliard kammeradvokat på et år, som ikke kan forsvare bare at fortælle ligegyldigt hvad som helst. Der er ikke noget galt her. Jeg kunne også skrive de der responser. Jeg kunne lave det for 422 millioner, i stedet for 480 millioner. Men hvad hedder det? Jeg kan også klare det ind for Danske Bank der, hvis det giver 250 millioner. Det er jo klart for 210 millioner måske. Men hvad hedder, pointen er bare, at vi dør i paragrafer og røvl, fordi vi tror på, at alting kan laves efter et eller andet skema, og hvis du gør det, så er det i orden, så er vi ligeglade, hvad der sker. Det viser sig jo, når det hverken fungerer, at så er det ikke i orden. Mm. Der sker både det ene og det andet, og det tredje og 17. Så var det måske en bedre idé at sidde og sige til folk, når du skal flytte dine penge, så kan du ikke gøre det undtagen, der sidder en mand og trykker på knappen nede i banken. Mm. Du kan flytte dine penge over til at betale din regning til, hos din den dag den elselskab, men du kan ikke sidde og overføre penge frem og tilbage mellem alt muligt i verden, fordi du ligger og altså, det er blevet for indviklet. Ja. Men Lars Svendsen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på en gang imellem, at man kan vide, om den her verden overhovedet kunne køre rundt, hvis alt det foregik lige efter bogen. Det kunne den sikkert ikke. Nej, altså, hvor tragisk det så end er. Det er da fuldstændig rigtigt. Der er jo også nogen, der siger, at en eller anden sjov historie, det er jo et af de største problemer, mafiaen har. Jeg har jo ikke noget med mafiaen at gøre, men... Nå. Det er betryggende at vide, da, trods alt. Det er trafikmafiaen. Ja. Men de siger jo for eksempel, at mafiaen i Italien skulle have en formue, der overstiger den italienske statsgæld. Og hvis de har det, så kan man spørge sig selv, hvordan i alverden bærer de sig ad med at investere så mange penge? Og det er altså noget med 2.200... milliarder euro. Det er altså sådan jo et... I kan selv sidde og regne ud resten af dagen. Ja, tak. Problemet er bare, man kan jo ikke skjule noget, der har sådan en dimension. Nej. Og her taler vi om, at der er nogen, der... Altså, når vi kommer frem i løbet af i dag, så er det måske et eller andet, som er til at overskue, og hvor det ikke er så meget. Og det bliver så til den med, at fordi en bank har medvirket, så er de skyldige i, at der er nogen, der har handlet med kvinder fra Litauen til Danmark, eller jeg ved ikke hvad. Man kan blive træt bare. Verden er korrupt, Lars Svendsen, og vi investerer så åbenbart ind i alt det korrupte også her i Millionærklubben. Hr. Svendsen, lad os ret blikket mod noget helt andet. AP Møller Mærsk, som du har lavet en analyse på. Den kan man læse i Berlingerne i dag, og hvis man ikke har Berlinger, så kan man drøne på biblioteket, som du plejer at sige, og låne den her ind ad dagene, hvis man vil gerne læse den analyse i sin fulde ordflomhed, som jeg forestiller mig, det er. Hr. Svendsen, jeg ved, at du er en smule skeptisk over for Mærsk. Hvad er casen? Du er lidt krisumør i dag, Bole. Ja, det er mandag. Det er jeg. Jeg savner dig hele weekenden. Det er jo værd, du bliver ansat hos Amazon.com. Det betyder jo en krigerisk kvinde. Men hvad hedder det? Det som jeg ligesom prøver at fortælle er, at de har jo sagt, at de vil være et rent containerfirma. Og det har de, men det har de jo sådan, det har været sådan noget halvtåget. Mm. Og nu er de sådan ved at blive fået barberet det hele væk. Og Mærsk Drilling bliver sat på børsen den 4. april, hvor vi alle sammen vil få en aktie, eller jeg ved ikke hvor mange, men hvordan fordelingen bliver på det, men ud fra beholdningen af AP Møller får man så en aktie i den, og så skal den stå for sig selv som børsaktie. Så er AP Møller faktisk en ren containerbutik på nær, at de ejer noget, der hedder Supply Service, der ejer forsyningsskib og ankerhandling, toks og sådan noget, som ligger rådet rundt ude i Nordsøen og andre steder, men Brasilien og så videre. Men det er en dårlig forretning, det kan jeg ikke komme af med, så derfor må de beholde det. Men pointen er, at det, de vil gøre nu, det er, at de vil bygge en meget stor landforretning op, og de vil ligesom helst tage hele kundeforløbet fra, at der er en, der siger, at jeg skal sende en container til hvad hedder det, fra Kina til Walmart i USA, og så tager man den hele vejen igennem, og man vil klemme speditører og alt muligt andet ud, og man vil også, måske også i hvert fald, til dels have lastbiler, der kører det helt frem og sætter den af ude på din lagerhal, eller bliver tømt. Mm-hmm. Og pointen er så bare, at det er jo meget, meget større forretning, end at sejle fra en havn til en havn, og så også eje havnen. Og det er så et spørgsmål, om de kan finde ud af det, populært sagt. Og de skal så også købe en masse virksomheder, for de har ikke så tosset meget af det der. Det er lidt svært at vide, hvor meget de egentlig har totalt set, men deres eksterne del, altså det, som opererer som speditør, er ikke ret stor. Så altså det der Damco, ikke? Jo, ja. Og det er faktisk ikke ret stort. Men de har så en del landtransport, så du kan få ligesom ført det hen, hvor du har det. Men altså, det er jo foretagere, der kører som underentreprenør for dem, ikke? Mm. Der har også været en masse ballade om det på et tidspunkt, du var i USA, hvor man sagde, at de underbetalte vognmændene, men hvor chaufførerne, men det var jo ikke deres chauffører, og det er jo så hele den der evindelige varekæde. Det der pointen, det er, at jeg skulle sige det lidt meget firkantet, at vi møder jo udvide alt det der på land. De har aldrig nogensinde i verdenshistorien meget bekendt tjent penge på land. Disa var en den her industrivirksomhed var en undtagelse, og Føtex, men så var de passive ejere, ikke? Ja. Så det var ikke deres skyld, at det gik godt. Og der kan man så sige, at det er altså noget vidt løftig satsning, og i og med, at de skal bygge op, så vil afkastet af alt det her, det vil jo ikke komme før om mange år. Så er man kan spørge sig selv, og jeg har en primære aktie, og jeg er sådan set ked af, at jeg skulle sige det, men der er altså noget, der tyder på, at det bliver nogle mange år. Altså den her transformation, som jeg ved ikke, jeg får lyst til at kalde den fra jord til bord, inden for transport, hvis man kan sige det på den måde. Men Lars Svendsen, det kan godt være, at det er en vidtrækkende øvelse, de skal i gang med, men det er jo også et selskab, som er kendt for at være solidt og robust og særdeles professionelt og have styr på det hele og have levet i mange år. Og jeg er sikker på, at de har rigtig mange fornuftige og vildt dygtige mennesker derovre. De kan sikkert også stadigvæk tiltrække mange fornuftige og dygtige mennesker derovre. Kan vi ikke have tillid til, at det skal de nok også klare? Det tror jeg ikke, at du kan. Karakterstræk, det du bygger på. Det tror jeg ikke, fordi balladen er, at de skal lave det. Det bliver meget, meget mere kompliceret af, at de skal tage det hele vejen igennem og have det sidste led ud. Og det er jo derude, du har problemet, ikke? Altså nu har vi lige været igennem det med bankerne, men altså du kan sidde og sige, det svarer jo til, at de jo sagde over i Danske Bank, de ikke anede, hvad der skete i Estland, og de kunne ikke engang forstå estisk. Og det er der nok ikke ret mange mennesker, der kan. Altså, de skal jo have styr over det helt ud til, at containeren bliver sat af på din fabriksgrund. Mm. Er du ved at lægge A.P. Møller i graven og sige tak? Det var nu. Jeg ligger ikke i graven. Nå. De skal nok, og formentlig også godt. Det håber jeg, at de vil klare sig. Men jeg har jo min stambeholdning. Men jeg vil sige, at det jeg kan se, hvis jeg kan bedømme det rigtigt, så er det en satsning, som dels vil blive meget vanskelig at få noget ud af, og det andet, at det kommer til at være år, før det giver afkast, og hvis de pløjer deres penge ned i noget, der ikke giver afkast, så kan du sidde og sige, jamen så sidder vi og venter på det næste, og nu kommer afkasten. Ja, det gjorde det heller ikke, så venter vi over til. Altså, det er ligesom, at du når du skal bare hælde penge ned i noget, og der ikke kommer noget tilbage, det er jo ikke en god, sjov ting for en aften. Men hvad vil virksomhedsdoktor Svendsen så gøre? Altså, hvis du sad, nu sidder du på toppen, du har fået kuglepinden, hvad vil du gøre? Ja, jeg vil ikke gøre det der. Jeg vil hvad hedder det, prøve på at sørge for at få kapaciteten høvlet lidt ned, og så prøve på at snakke lidt i venskab. Gå til nogle møder og snakke lidt med de andre, om vi ikke kunne få sat priserne lidt op. Tror du ikke, de har gjort det? Men Svendsen, er det ikke dig, der er ved at blive skubbet ud? Ser de ikke bare, at deres kage bliver slicet? Altså, jeg mener, nu kineserne skal til at køre futtog hele vejen over fra Kina og helt over til Europa med gods. Og jeg ved godt, der kan selvfølgelig ikke være så mange, for vi skal have mange tog igennem. Men altså, er det ikke det, de sådan er, at man kan se sådan, jamen transporten sådan på søvejen bliver sådan klemt i fremtiden? Altså, vi skal ikke bruge lige så mange skib, som vi tidligere skulle. Ja, ej, det er ikke rigtigt, men det er korrekt, at der vil være nogle ting, som kan komme på de her togrum, men det bliver altså noget, det bliver helt småt, hvad det kan æde af markedet. Men det, der er filusen i det, det er jo, at det er noget med, at din hastighed bliver større, altså så du kan Altså, der er jo en historie om, at BMW sender deres reservedele til Kina, de bliver ryger på togvogn, ikke, og sådan noget, men frem for, at skal du flyve dem, det koster endnu lang meget mere energi og så videre, med CO2 og alt det der. Men nej, altså, det bliver ikke ødelagt den vej rundt. Det bliver måske mere den dag, hvor vi kommer hen i sådan et... Hvis den her verden bliver bæredygtig en dag, så skal vi jo ikke ligge og hente hvad hedder det, uendelige mængder af varer fra de steder i verden, hvor folk kan være mest underbetalt. Men. Det er jo, så bliver det jo mere sådan noget recyclingssamfund og 3D og alt det der. Men der er jeg jo død, ikke, til den tid, når det begynder at komme. Men altså, jeg tror bare, at når du er i et marked, hvor der er overkapacitet og så videre, og det er der, man skal huske omkring container og sådan noget, per definition er der altid overkapacitet. Fordi du skal jo kunne klare, det er det også på DSV's lastbiler, altså, du skal jo kunne klare, at der kommer 7 paller til, og 3.000 container mere. Så pointen er at styre, og det er ligesom en markedsstruktur, og derfor ligger du ikke og har, normalt siger man om industrier, at hvis de har en udnyttelsesgrad på over 82-85, så er der fuldt pres på det hele, ikke? Men de her, de ligger jo og kører rundt, så vidt jeg ved, det er jo noget, jeg kan høre en takken, 70%. Ja. Og det gør jo, at så skal der ikke så meget til, før der bliver priskrigen. Svendsen, vi får se, hvad fremtiden bringer for AP Møller Mærsk. Jeg fornemmer i hvert fald, uanset hvad, så fornemmer jeg en nedjustering af aktiekursen i hr. Svendsens interne kursliste. Kursliste, der tidligere talte om, at det er den rigtige pris for en AP Møller Mærsk aktie var 10.000. Hvad er den i dag, efter du har lavet den analyse? Ej, jeg vil nok sige, at jeg føler mig ikke fristet til at købe den her selv på 8.900. Det gør jeg altså ikke. Jeg vil nok sige, hvis jeg skulle sige den nu, det er jo inklusiv det her drilling, der ryger sig af snart, så vil jeg sige 8.000 måske. Altså, okay. Men det bliver... jeg må indrømme, da jeg sådan havde tykket lidt på den og kigget ud over vandet, og andet, så synes jeg... Men der godt ud, og det kan jeg kan jo ikke lide det. Det er jo ligesom at slå min gamle mor, så jeg ikke er i familie med dem. Det var en hård formiddag i hr. Svendsens hus, kunne jeg forestille mig. Nå, Svendsen, vi skal også lige omkring DFDS, og den her nyhed ude om, at hr. Smedegaard, han hopper af skibet. Hvad siger du til det? Ja, vi ved jo så ikke, hvor han hopper hen, men og den med, at man vil hellige sig bestyrelsesarbejde, så det er jo sådan noget, det er jo sådan efterlønsargumentet inden for topleder. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, og jeg forstår ikke tidspunktet, fordi de står midt i det her Brexit-halløj, hvor de jo er en af de store transportører. Det halvdelen af DFDS-forretning er noget til og fra England. Og der må man sige, at det er jo et dårligt tidspunkt at skulle skifte ud på toppen, også fordi de to der jo har siddet der i mange år sammen, ikke? De 12 år sammen, så hvad hedder det, og næstmand er jo, så vidt jeg ved, ganske udmærket. Ikke rundt om det, men det er bare et mærkeligt tidspunkt for det der. Det fatter jeg simpelthen ikke. Det er sådan noget, man gør, når man er i rolig vand, og ikke når man risikerer at ryge ind i jeg ved ikke hvad. Og det er jo ting, de ikke kan bestemme selv. Men de må jo tage noter om, hvad om indlægerne ved det ene eller andet og tredje. Der er ikke nogen, der ved det, men, og man kan håbe på det bedste af det, men... Men det er altså, det er tidsmæssigt set. Timing er ufattelig. Jamen, altså, indikerer du, der er noget loren ved den der historie, hr. Svendsen? Er det ikke bare måske, at han vil til højre, og de vil til venstre? Eller også, så er der vel også måske bare, jamen, altså, hvad kan de gøre, som du selv siger? De er jo låst, altså, og så er de blevet bedt om at være klar med nogle ekstra skibe, fordi at nogen er bange for, at de ikke lige pludselig kan få medicin, og det kommer til at tage længere tid, fordi de skal tolkdeklarere og så videre. Så altså, som topchef kan du heller ikke blive ved med at sige, nå, så i morgen, så er der et eller andet over med Rusland, og i næste år, så er det Polen, og altså, på et eller andet tidspunkt bliver han jo også bare nødt til at sige, men altså, jeg ved det give dig ret. Jeg tror bare, at han vil til højre, og de andre vil til venstre. Han vil måske køre noget mere op i Mellemøsten, eller han vil måske udvide forretningen, hvor at bestyrelsen bare gerne vil have, at vi er i Europa. Jeg ved det ikke, altså, men altså, måske behøves vi ikke at være så bange i første omgang, fordi at det er jo en, der kender butikken, tænker jeg. Det var det gode i mine øjne, ikke? Jo, men det er jo sådan en, du kan sidde og sige. Altså, det er jo sådan, altså, Brexit er alle mand på dæk. Mm. Og så nytter det jo ikke noget, at man siger til ham, som er overchef og er meget vældig og så videre, så vidt jeg forstår det. Så siger jeg, at nu gider jeg sådan set ikke, men det må I selv finde ud af. Det er jo ikke, altså så er det jo der, du skal sige, ja, det kan godt være. Jeg vil sådan set gerne videre i livet, for nu har jeg siddet her 12 år siden, men så må man altså vente et år. Det vil jeg sige, hvis det var mig, der skulle... Men man kan jo ikke tvinge folk i vores dag. Vi har jo en funktionærkultur, og folk gør, hvad de vil. Men altså... På den måde, det er forværdeligt. Åh, ja. Lars Svendsen, vi gør, hvad vi vil. Det er den kultur, vi lever i åbenbart. Der er en lytter, der har skrevet ind til os i forbindelse med vores Mærsk-snak. Det er Hans Aarmann. Han skriver, kære Svendsen, de køber da bare DSV. Kunne man forestille sig det? Nej, det tror jeg ikke, men fordi du kan sige, at DSV koster 100 milliarder, og du kan sige, at AP Møller, han koster det dobbelt i børsværdi, og har jo, hvis man giver, hvor mange penge, Lars har han, 60 milliarder i kassen, han kan mobilisere. Men det har der har jo været en del danskere, der har ment den der idé, fordi ja, DSV går så godt, ikke? Mm. Den tror jeg ikke på, at de vil gøre. Men altså, det er jo klart, at det var en af... Altså en af mulighederne er jo det der med, at man sådan ligesom tager en rigtig ind der. Mm. Det der jo er balladepunktet omkring, nu du talte om kultur og karaktertræk, og de er dygtige, så jeg er disciplineret, skal måske også sige, ikke? Men pointen er jo bare det, at hvis du tog AP Møller og købte DSV, og sagde, nu skal I drive det som DSV, så vil du formentlig se, at overskudsgraden vil falde måske ikke til det halve, men med en tredjedel, fordi de har en meget mere... Der er for mange manchetknapper og alt det der. Problemet er vel også, at i AP Møller, der ejer man tingene, og det gør man ikke i DSV, ikke? Altså, det er jo også en af de ting, der er med til at trække bundlinjen ned, det er, sidder du bare med en lille skærm og en telefon og skal flytte en papkasse fra øst til vest, eller er du også ham, der ejer, skal lønne ham manden, der sidder der og kører bilen, og så punkterer den, og så skal der en ny vogn ud og flytte papkasserne over i den anden, og alle de der fordyrende led, dem har DSV jo sluppet og sagt, det må der være nogle andre, der tager sig af. Vi er bare ham, der sidder med computerskærm og bliver ringet op af Poulsen og Poulsen, der skal have transporteret en papkasse til Hansen og Hansen, og det er jeg verdensmester i. Og alt det der andet der, det gider jeg ikke rode med, vel? Det kunne også være sjovt at se, hvad for nogle historier, der kom ud, hvis de fine AP Møller-folk skulle til at bo ude på Hedehusene Mark. Ja. Nå. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Ej, ved du, jeg skal lige høre. Det går sådan set meget godt med din portefølje. Hvad kommer du til at sådan særligt holde øje med i den her uge? Det er vel Norden, går jeg ud fra, der kommer regnskab her i morgen. Ja. Jo, jeg går lidt og lurer på, som jeg også sagde ved dag, at måske at rokere mig med, at... Jeg kunne godt tænke mig at have nogle TV-aktier. Mm-hmm. De koster jo $17, ikke? Ja. Det kunne jeg hjertens gerne have lyst til. Derfor så er det spørgsmålet om at organisere nogle penge. Og hvad hedder det? Det er jo så Lundbæk, der på min står øverst, ligger øverst i stakken for udadgående. Yes. Men der er jo lidt positivt om til i dag, at Sealand, der er en anden hollænder, som er kendt for at være dygtig, som også har den at fortælle om, at der er ingen grænse for, hvor godt det kan blive. Det håber jeg, man er ret i. Men det er, hvad der sker hos mig. Perfekt, Svends. Vi følger dig selvfølgelig her resten af ugen. Vi ser, om du handler frem eller tilbage. Det bliver spændende at følge med i. Jeg skal jo lige sige dagens joke. Det er, hvis nogen vil gå ind, I skal gå ind på Jyllandsposten, jp.dk, så skal I se, om Reder Ribos stopper efter 12 år. Der er et fint billede af Oslobåden, og det er taget nede på kajen nede ved Kvæsthusbroen i før år 2000, så sandsynligvis. Det er meget, meget sjovt, at man har et nyhedsmedie, som er foto Finn Fransen. Han kan se frem til at få nogle penge fra den der, hvor de sidder og rydder penge ud og bruger halvdelen på administration for sine arbejdsrettigheder. Det er et 20 år gammelt billede, som jeg kan se. Det er ret fantastisk. Dengang vi har medier, der er så meget styr over det. Det er dejligt, Svendsen, at du har styr over det, så du kan råde os igennem hele den der flom, der kommer fra medierne. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Vi tager ved i morgen. Ja, altså Lars Svendsen, som jo altså er i studiet i morgen, hvor vi sætter fokus på Kina. Og det gør vi blandt andet, fordi at Folkekongressen i Kina jo kører på, og det gør den her de næste 2 uger. Så det bliver interessant også at følge med i og se, hvad der kommer til at ske på den front. Sikkert noget, der kan komme til at køre rundt med aktierne. Lars Persson, du er sådan ved at hale ind på Lars Svendsen i konkurrencen. Eller hvad? Jo, det går den rigtige vej. Jeg ligger på 280, og Svendsen ligger på 301, så siger jeg, ja, vi Okay, så tæt er det heller ikke. Nej, man kan skimme ham derude, så det går den rigtige vej. Da han var noget mere foran på et tidspunkt, så ja. Skal du have ryddet op i noget her i løbet af denne her uge, herr Persson? Nej, det du glæder dig tilfreds med det, du har? Ja, det kunne være, jeg skulle. Nu er det jo blevet lidt lunt, og det er blevet lidt rigtig slot size lidt nordpå, så det kunne godt være, at min skistar, den er ikke rigtig kommet ud af startshullerne. Så skal du det er da ikke sådan en, man skal ligge og købe og sælge efter sæsonen, er det? Folk glemmer jo lidt det der, så jeg tænker måske, den er ved at have udlevet sit run der. Og så, jamen, så kunne det godt være, at man skulle smide. Jeg har jo 2-3 røde i min. Det er Ambu, Hinta Maurits og Invido. Det kunne være, at jeg skulle smide en eller to af dem, så vi kan komme ind i noget i nogle blå farver i stedet for. Det vil vi gerne, Lars Persson. Yes. Der er altid ting og sager, man skal holde øje med i sådan en portefølje, og det gør vi selvfølgelig på daglig basis også her i Millionærklubben. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er 9:05.